Am venit și eu la voi, la rari rari rari rari rai rai ra, să petrecem împreună, rari rari rari rari rai rai ra, cu toții în voie bună, rari rari rari rari rai rai ra. Voastră, rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, că m-ați primit în casa voastră, rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra. Am venit și eu la joc, la rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, cu tot satul la un loc, la rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, și mi-e drag la veselie, rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, cu oameni de omenie, rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, și mi-e drag la veselie, rari, rari, rari, rari, rai, rai, ra, cu oameni de omenie, rari, rari, rari, rari, rai, rai,